radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 533 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. Pim Pam Pum, fuego y apunta bien pa'l madero. Pim Pam Pum, fuego, no nos callaremos. Estimo els animals i l'animal que més estimo és el voltor carronyer. És el voltor carronyer. D'ençà que tu no m'estimes, jo tots els dies em moro i alimento a la meva car. Amb un fraguer, voltor negre. Amb un fraguer, voltor negre. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala petita dels estudis de Ràdio Trama, el casal independentista i popular Can Capablanca, aquí a Sabadell. Una nova edició del Pim Pam Pum que intentarà acostar-vos, com sempre, el bo i millor del panorama musical. I el panorama musical, com hem escoltat, està marcat doncs, per la tràgica pèrdua del Robe, del cantant d'Extremoduro. I avui farem un programa molt especial doncs, en homenatge, podríem dir, a la seva figura. Començarem presentant a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. Com no pot ser, estem al trio Calavera, el trio La La La. A la meva banda dreta tenim el mestre Tecles, el Ricky. Què dius, bonic? Epa, què tal? Programa molt especial, eh? O sigui, sí. Portem tota la setmana amb la pell de gallina, família, això és així. I escoltant Extremoduro, por vena, però... Per la vena, per la vena. Infravenosa, eh? 24-7. Sí. Bueno, és així. I a la seva banda, un altre que no falla mai, un altre que tira temazarranganos espectaculars de Balkan i de tot el que li dona la gana, directe des de Barberà, és la Sadi. Què tal, bonica? Com estàs? Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Molt bé, un programa especial avui, amb ganes. A veure com surt la cosa. I, bueno, ho hem preparat amb tot l'amor, no? Sí. I per cert, no he presentat el Ricky com l'havia de presentar. Ho anava a dir. És que avui està sent com algú, no sé... El Ricky se l'ha de presentar... Jo crec que ha sigut la neteja, eh? Has tirat massa... Massa gasuelos, ens ha pujat... Massa detergent, ens ha pujat el cap... Sí. Teníem tort de neteja al casal, que també s'ha de fer, evidentment, i bueno, hem començat tard. Però, bueno, amb totes les ganes, volia dir que haig de presentar millor el Ricky, perquè el Ricky ara és directe des de Sabadell. Ara! Soc l'únic del programa que és de Sabadell. És un sabadellenc. Sí, ara mateix. En l'actualitat és sabadellenc i ens fa molta il·lusió. Clar sí, ja he dormit la meva primera nit a Sabadell. I avui serà la segona, aquesta, no? Aquesta la segona, sí. Ara hi ha totes, d'aquí endavant. Molt bé, doncs, si us sembla, anem amb la dedicatòria, que com us podeu imaginar, doncs, va dedicada al Robe. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Robe Iniesta, cantant i ànima de la banda Extremoduro, que ens va deixar recentment. Roberto Iniesta Ojea neix a Plasencia, Extremadura. Una terra allunyada dels grans circuits culturals, però amb una identitat forta, aspra i directa. I això, al lloc d'on vens, marca. Robe no ve del conservatori ni de l'acadèmia. Ve del carrer, del silenci dels pobles, de la ràbia continguda. Comença a escriure perquè no sap fer una altra cosa amb el que sent. Als anys 80, mentre Espanya celebra la modernitat, Robe va en direcció contrària. Ni estètica brillant ni discursos còmodes. El que vol dir és la veritat, encara que faci mal. Sempre causes perdides. L'any 1987 neix Extremoduro. El nom ja ho dic tot. Extrem, dur i sense filtres. El seu primer disc s'autoprodueix gràcies a un sistema gairebé artesanal. Els fans compren el disc abans que existeixi. Això ja defineix una manera d'entendre la música, fora de la indústria. Les primeres lletres són crues, directes, sense metàfores amables. Droga, sexe, marginalitat, amor ferit. No per provocar, sinó perquè és el que hi ha. Amb el temps, Robe evoluciona, i Extremo Duro també. Arriba la poesia. No la poesia culta de vitrines, sinó el que neix del dolor i del desig. Versos que semblen escrits a les 3 del matí. Discos com Magila, Canciones Prohibidas, Jo Minoria Absoluta o La Ley Innata consoliden el que molts anomenen rock transgressiu, una barreja de rock dur, lirisme, estructures llargues i llibertat formal. Robe mai se sent còmode amb l'etiqueta de líder generacional. Fugirà de promocions, entrevistes, aparicions públiques i no li interessa el personatge. El que li importa és l'obra i potser, amb el temps, sobreviure a ella. Parla obertament de la fragilitat emocional, del desgast, de la necessitat d'aturar-se. Extremo Duro s'acomiada dels escenaris després d'anys intensos, no com una derrota, sinó com un límit necessari. Robe continua creant, explorant altres formats, altres sons, més introspectius, més musicals, igualment exigents. Perquè Robe no sap fer cançons petites, necessita espai, temps, silenci. Parlar de Robe Iniesta és parlar d'una manera d'entendre la música. Sense concessions, sense fórmules, sense por de ser incòmode. És la veu de qui estima massa, de qui pateix massa, però no deixa d'escriure. Robe Iniesta no és només el cantant d'Extremo Duro. És una veu que acompanya, que sacseja, que queda. I mentre algú escolti aquestes cançons, aquesta veu continuarà sonant. Avui no fem només un programa de música, avui fem memòria. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre més sentit homenatge a una figura que ens ha influenciat durant tota la vida. Perquè molts dels moments més feliços de la nostra vida han sigut amb Robe sobre els escenaris i a qualsevol lloc escoltant la seva música. Que la terra et sigui lleu. Parlem d'Extremo Duro i inevitablement parlem de Robe Iniesta, poeta de carrer, veu ferida, autor d'algunes de les lletres més lliures i incòmodes del rock en castellà. Un artista que mai va demanar permís i que va convertir la fragilitat, l'excés i l'amor en matèria musical. Això que escoltareu a continuació no és una llista de cançons, és un recorregut. Avui homenatgem Robe Iniesta, líder i fundador de la llegendària banda Extremo Duro que va morir recentment als 63 anys. Robe és recordat com una veu transgressora, poètica i profunda del rock en castellà, influent en diverses generacions i amb una trajectòria que va des dels inicis independents fins a l'impacte actual massiu que va aconseguir. Ara obrim aquest homenatge musical amb una cançó que porta en el seu títol l'essència de tot allò que avui celebrem, la permanència de l'esperit artístic. Mi espíritu imperecedero, perdó, que apareix en el material defectuoso del 2011, ens recorda la manera com Robe Iniesta va convertir el seu amor per la paraula i la música en una experiència que travessa el temps. Des dels seus primers anys a Plasencia fins a liderar una de les bandes més influents del rock en llengua castellana, Robe va construir un univers poètic que no coneix l'oblit. Amb Mi espíritu imperecedero arranca el pim-pam-pum. Largo el camino sin ti. El diablo que ya no quiero seguir. Y sin pedirle nada cambio al diablo el alma le doy. Dice que te desenamoras. Si dice que te olvide, vida mía. Maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. El diablo me visita y cada noche marchita este jardín con su anarquía. Y en mala compañía me deja a mí conmigo a solas. Yo te espero afuera. Extremo Duro, Robin Iniesta, des del material defectuoso del 2011, mi espíritu imperecedero per arrencar aquesta edició 533. Què? Disfrutona, disfrutona. Què tu? Va, molt xula, joder. Estàs gaudint, eh? Avui ens ho passarem bé. Sí, estan gaudint totes, però que tu et veig amb una il·lusió especial, eh? És un grup que m'ha acompanyat durant tota la vida, podríem dir. Avui ens ho passarem bé, clar que sí. I tant. Molt guai. Vale, doncs després d'aquesta primera bala, anem a desgranar una a una. Avui portem 6 rondes, farem una seccionassa, la punquidona, i farem molt Extremo Duro, molt Robe i algunes versions, eh que sí? Sí, hi haurà sorpresetes, però tot arribarà. Sadi, tu com penses dir hola? Doncs vinga, jo començo... quan vam parlar de com preparar aquest programa i tal... Va ser molt guai. Sí. Sí, jo era com va sortir la proposta, no?, de fer l'especial del Robe i tal, i jo com em vaig espantar una mica perquè era com, hòstia, sí, el conec, però no és un artista que he seguit molt. Clar. Sí, òbviament conec pues, les més conegudes, no?, al final. Però em vaig posar a preparar el programa i, hòstia, vaig començar a escoltar coses que no havia sentit mai, que em van agradar un muntó, i mira, al final em vaig animar, vaig fer tot el programa també. Que guai. I quina il·lusió, perquè sí. És veritat que ho vam parlar i què, fem això i tal, i al començament la idea era de fem el que vulguem, si algú vol portar una que en porti una, si algú vol portar tres que en porti tres. I al final va anar agafant forma de que estic engorilat escoltant, sí, jo també, ja, no sé què, i ha sigut molt guai que ens haguem ajuntat les tres amb ganes de posar cançons de tota la trajectòria del Robe, que serà ens ho dèiem, no?, que serà un recorregut el que farem. Sí. Sí, sí, tant. Jo començo amb Sin Dios ni Amo, que és una de les que no havia sentit, o si l'havia sentit, no l'havia retingut com algo especial. I em sembla, bueno, us dic, és del tema de l'àlbum D'on estan mis amigos, que és de l'any 1993. Dels inicis. De fa 32 anys. I, clar, jo reflexionava en plan, hòstia, aquest tio, quina quantitat de música que té. O sigui, és que és una passada, però clar... Són quants anys? 40 i pico? Del 87, que va començar. Que va començar... Pues, sí. Pues, sí, d'aquí 2 anys farà 40. 40. No? Ja. Més el que portaria d'abans de fer música, no? Si fa 38. No? Clar. I, pues això, aquest és un tema que, pues, parla una mica d'això, d'aquest esperit que té ell tan lliure, no? Pues, Sin Dios ni Amo, ja ho explica ell superbé. I, pues res, la comparteixo amb vosaltres. Som-hi! Thank you. ya me deben de quedar dos neuronas nada más. Las desato y son como el perro y el gato. No necesito descansar, llevo tiempo sin parar. Voy buscando el sol detrás de las esquinas. Está por aquí o está por allá. Llegó la policía molestando como cada día. Se acabó la fiesta, la comisaría. Nos han quitado el dinero, las navajas y la droga. Nos han jodido bien, nos han tocado las bolas. Agüita, agüita, agua que viene. Vienen los malos. A por ti. Corre por el techo de mil historias al acecho. En mi habitación saltan al ritmo que le marcan los impulsos de mi corazón. Se fue la realidad, descubrimos un sendero. Hicimos una fiesta tirado por el suelo. Empiezo a despegar, no me aguanto la risa. Ahora ya voy volando, más deprisa, más deprisa. Otra movida más, vente conmigo. Vamos al mundo donde yo vivo. Buah, quins records, aquesta cançó. Feia molt de temps que no l'escoltava i m'has fotut, pues, això. Pues, 30 Recuerdo desbloqueado, ¿no? Sí. Qué guapo, molt xula, molt xula. Molt bé, sí, jo quan la vaig escoltar, digo, se viene pel programa sí o sí. Del tirón. Sí. Us heu fixat com acaba abruptament la cançó? Sí. Perquè si escolteu aquests discos, els primers sobretot, acaba una cançó i empalma amb l'altra. Sí. O sigui, són com una transició. No hi ha caigudes. I llavors, caigudes. Clar, facis o no facis el tall, ja queda brusco. Sí, també, sí, si escoltes el disco sencer, pues, pum, no notes que canvia de cançó com aquell que diu. Es feia diferent abans. Sí. Són coses d'antes. Molt bé. Pues després d'aquest tema zarrangano amb el que ens ha dit hola la mestra Sadi, anem ara amb la primera bala per acabar primera ronda del mestre Tecles. Què farem? Mireu, jo, com que sóc així... Tu a la contra. Sóc així. Tu no a la contra. No ho puc evitar. Vaig dir... Arribarà aquest dijous, el dia del programa avui, i ja farà varios dies de que va morir el Robe. Tothom haurà escoltat Extremoduro fins a la sacietat. Just. I si li dono una volteta al programa i porto coses així? No porto Extremoduro tal qual, o sigui, agafar un disco d'Extremoduro i triar una cançó. Si no, anem a... Primer vaig pensar, porto tot de versions, però llavors vaig començar a buscar les versions i hi ha molta gent que toca amb la guitarreta allí davant del... Sempre en acústic, no? Així... Sí. Tu portes les perles. Però versions que valguin la pena... Mira que vaig estar unes quantes hores allí fotent-li i tampoc no vaig trobar tanta cosa. Així que al final vaig dir, pues no, tot versions ho descarto. I vaig començar a pensar en altres coses i vaig dir que no sigui Extremoduro tal qual, que no siguin versions, dic, clar, les col·labores i les rareses aquestes que tenia... I llavors, pensant, escoltant, vaig dir, vale, ja sé amb quina començaré. Començaré amb una que és d'Extrechinato i tu, suposo que ja ho coneixeu. Yeah. És aquest mix de gent d'Extremoduro, gent de Platero i tu, i el Manolo Chinato, que és un poeta. En aquest disco, algunes les canta el Manolo Chinato, algunes el Robe, algunes el Fito de Platero. I he triat aquesta, Tres Puertas, que és una que canta el Robe, I també he volgut començar amb aquesta perquè, clar, junt amb el Manolo Chinato, que és un poeta, és que és això el que feia el Robe. Sí. A part de música, poesia. Ell és un poeta. Sí. I vaig voler començar amb aquesta, que musicalment és molt maca, tot és molt maco, però, joder, és que és la poesia del Manolo Chinato en essència, és Extremoduro i Platero en essència. I dic, buah, comencem així, família. Extrechinato i tu, Tres Puertas. Frente la montaña. huracanes de vientos, lluvia andante semiparalela, y en todo el monte funerales alegres naturales de hojas muertas. Los cabellos terráqueos danzan todos iguales al son de trompetas invisibles que vienen de los mares. Llegó el otoño, llegó la muerte. Tío, o sea, per mi això és la descripció de gallina de piel. Pèls com escàrpies, sí, sí, sí. Pèls com escàrpies. Impressionant, impressionant. Estrecinato i tu amb el Robi fent les delícies amb aquesta capacitat de plasmar la poesia del Manolo Chinato, del Manolo Chinato amb la veu, amb el ritme, amb la música. Quina orquestra. És una obra d'art, això. És una obra d'art. Mare meva. O sigui, jo hi ha hagut moments que em recordava quan vas al teatre i veus una gran obra amb una gran banda allà fotent les delícies. Pues, semblant. Ai. Molt guai. Bueno. Impressionant. Sí, m'has deixat sense paraules. No podia començar un programa com el d'avui si no era d'una manera espectacular, perquè espectacular. Per mi això és espectacular. Estrecinato i tu. Excel·lent, excel·lent la proposta del Mestre Tecles. Gràcies, Robert, gràcies per tot. Sí, Déu-n'hi-do si ha marxat un dels bons. Vale, doncs anem ara amb una immersió en el caos amable, tal com Robert ens va ensenyar a entendre'l. Arribem a la segona ronda i ho fem amb Dulce Introducció al Caos, que és un tema de l'LP La Ley Innata del 2008. Què vas tirant enrere? Què vas del més modern o és... És el llibre Albedrío. Vale. Sí, és tal com m'ha anat la cosa. Dulce Introducció al Caos és una captura de la tensió constant entre l'ordre i la llibertat que va definir no sols la música d'Extremoduro, sinó també la vida de Robe. Amb lletres que ballen entre la reflexió i l'excessiva intensitat emocional, aquesta cançó és un dels molts exemples de la seva capacitat de convertir la contradicció en bellesa sonora. Us deixem amb Dulce Introducció al Caos. Thank you. ¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. Thank you. era Dulce Introducción al Caos, des de l'LP La Ley Innata, i com tot aquest programa, eren els Extremoduro, i si no, és el Robe. Molt bé, molt bé. Bueno, temazo. Temazo que no podia faltar també en aquesta selecció que avui us estem oferint. La Ley Innata. La Ley Innata, del 2008. Ahí està. Aquí ja tirant-se, fins i tot amb la nomenclatura de les cançons, primer moviment, sí. No? Pues això... rotllo la música clàssica, no? Sí, però és que és boníssima perquè Dulce Introducció al Caos és dolça perquè el començament és superdolça, és superbonica i acaba, bueno, acaba com el Rosari de l'Aurora. Sí, efectivament. Sí, amb bueno, el caos. Ara reflexionàvem una mica també això, no? De que, hòstia, el Robe com a Robe era un artistazo, un poeta, tal, però aquesta avinença, sí. Sí, no? Amb la banda d'Extremoduro, o sigui, és com un... perfecte, no? De com s'avenien també, com... Però és que no la progressió va ser brutal, perquè va començar del no-res, sí. va fer un bon grup, i després del bon grup va fer amb orquestra, bueno, amb un munt de músics més enllà del grup, que també feien una feina impressionant, i bueno, el llegat que ha deixat a nivell musical, que és el que estàs assenyalant, és espectacular. Sí, sí, sí. És espectacular. Va ser el primer Verkami del rock estatal, sí, no? Vaya. Sí, el primer caset. Abans ho pensava, no ho he dit, però això és un micromecenatge d'aquests, no? Sí, sí, sí, va recollir la pasta i amb la pasta llavors va fer el caset. I ara s'han fet empreses d'això, me cago en dent. Bueno, seguim més endavant, ara de la mà de la mestra Sadi, que tira la segona bala. Estem en segona ronda, avui tot d'Extremoduro i del Robe, o sigui que lligueu-vos bé els cinturons, que això només acaba de començar. Molt bé, jo ara segueixo amb un tema de l'àlbum del Toya, que és del 1992, és la cançó és Estado Policial, que és, bueno, em semblava també com molt adient portar-ho al pim-pam-pum, i pues... és aquest punt també més reivindicatiu, no?, del Robe, que sempre està a les seves cançons, perquè sempre hi ha una mica de tal, sí. Una referència, però en aquest tema és un tema complet... És veritat que de vegades amb tanta poesia queda com menys explícit. Sí, com més amagat, exacte. Més... I en cançons com la que portes ara és al revés. És clar, és claríssim. Sí, sí. Sí. Pues poc més. Avui vinc amb poc, vinc amb una línia per cada cançó, que és àlbum, any i lo que més salga. La feina ja ens la va fer el Robert. Exacte, sí. Fot-li, Ricky. Thank you. música, coño. Yo no he hecho nada. Venga, vámonos. Eres asqueroso, hijo de puta. Cabrón, hijo de puta. Suéltame. Atrápame, hostia. Joder, atrápame. Hijo de puta. A mí no me tengas. Toma, cabrón. Cabrón. Atrápame. Hijo de puta. Que mata al gato. Vaya pinta que tiene ese. Vaya pinta. Hijo de puta. Mátalo. Mátalo. Mátalo. A la música, hostia. Estado policial. ¡Bom! Puto a cap. Buah. Ojo, bueno, antipasma y te meto primo. Total. Una mica, sí, no? Sí. Te meto primo, nen. Molt guapa, molt guapa. Una clàssica, una dels inicis, com no pot ser d'una altra forma, en aquest repàs que estem fent a la trajectòria del Robe, de la mà de la mestra Sadi. Brutal, brutal. Estado policial aquí al pim pam pum, reventant tot el que... Els fonaments. Els fonaments, i tant que sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues... Parlant de Que te meto primo... A ver... Jo vinc amb Punkalorro, que és... Primo. Com diuen ells, ens Hitapunk o algo així, o Hitapunkis, o alguna cosa així s'autonomenen ells. Calorros. Calorros, Punkalorro. No enganya. Aquesta banda que fa versions de tot tipus de música del rock estatal, no? Versionacas. Versionacas, però amb el seu toc de o rumba o jaleo, sí. les seves coses així. Doncs, bueno, com ja us he dit, que avui porto un programa així especialet, porto, com abans, que no era Extremoduro, pues un Extrechinato. També porto algunes versions fetes amb el màxim carinyo possible. He fet una selecció així, a veure si us agraden. La primera versió és aquesta, de Punkalorro, com deia, que versionen Jesucristo García, una de les més mítiques. No? Temazo. Un tema emblema extret del seu primer disc, rock transgressivo, que dona nom al disc i al gènere musical. Gènere. No? Sí, sí, sí. Si això seria un generòmin o... No sé. Generònim. Hòstia. Un homònim de gènere. Jerónimo. Un jerónimo. Un geranio, també. Un gerani. Doncs bé, jo baixaré una mica el to respecte a la punkarrada màxima que ens has portat abans, Sadi. I us deixo amb aquest Punkalorro amb el seu Jesucristo García. Gaudiu-la. Dale. Convierto el agua en vino y resucito si me hago un canutito. Soy el marito, el rey de la hora. Vivo en tu rea, hasta la chapita. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Punkalo, Punkalo? ¿Cuánto más necesito para ser Punkalo, lo, lo? ¿Cuánto más necesito para ser Punkalo, Punkalo? Necesito pa' hacer un calor. se imagina. Un día me vi metido en la heroína. Ya no hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy un marito, el rey de la mona. Vivo en Torrea, pero tapita. Los mercaderes ocuparon mi templo. Me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser un calor? Y la Virgen es de Benimacle, Jesucristo es de Carabanché. Y la Virgen es de Benimacle, Jesucristo es de Carabanché. ¡Rumba! Molt bé, molt bé, molt bé. Espectacular, Punt Calorro, amb aquest Jesucristo García, aquí en aquesta edició tan especial, homenatge al Robe i als Extremo, un tema que no podia faltar i, a més, amb una versió molt ben triada. Molt guapa, amb esta Tecles. Molt bé. Molt xula, molt bé. Sí. Molt bons, aquests Punt Calorro. Ah, sí. Sí. Algun cop havien passat per aquí. Sí. No és la primera vegada. I, a més, és una banda, pues, són majos, és penya de puta mare. I... Sí, aquesta cançó té videoclip, els podeu sí. veure, em sembla que són tres, aquí sí. sentats en un... Guitarreta, el calaix... Sí. El Kalashnikov no, el calaix, però... Molt bé, doncs si anem encara més endavant, arribem a la tercera ronda. Sí, fem-ho. Som-hi. Som-hi. Equador. Arribem a l'Equador, sí. Mireu, jo us porto... Ara. Comencen aquí paraules mayores, eh? Al loro. Anem. Ho estic llegint aquí. Espera, que vaig a por la xuleta. De cara a barraca anem. Anem amb Ama i Ensanxar Alma. Sí. Ai, per favor. D'aquí en endavant tot. Tot serà, bueno, com està siguent. És un tema que dedico a la Noé perquè me l'estimo molt i sempre li dedico una cançó i aleshores aquesta és la que em venia de gust avui dedicar-li i enviar-li un petonàs, com sempre. I un patinet. Des de l'LP del Toya del 1992 i del directe Iros todos a tomar por culo, que de fet és la cançó que escoltareu, es podria entendre com una consigna vital de Robe, estimar sense límits, sentir-ho tot i fer-ho servir com a matèria primera per a l'art. Aquesta cançó és inseparable de la trajectòria d'un artista que mai va renunciar a la intensitat i a l'honestedat, tant en les seves paraules com en el seu compromís amb el públic. Gaudim ara de l'himne Ama i Ensanxar Alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara la montaña y escuchara y la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta. Hermano, le matamos. deja que llegue la primavera y así me paso la vida entera. Pa. Qué guapo, qué guapo. Ama, ama y ensancha el alma desde el directo. Iros todos a tomar por culo del 97. Temazo de Extremoduro. Un mes. Qué guay, qué guay. Encara té la guitarra allí. Sí, sols, sí. Ara. Jo crec que és un minut d'aplaudiments i... No? És que és el que es mereix. Clar. Bravo. Bravo. Jo vaig estar en un bolo de... Crec que va ser a Badalona, de Liros Todos a Tomar por Culo, que crec que ho va fer amb Rosendo o així. Molt xulo, molt xulo. Va ser molt guai. Jo vaig estar... En el primer del Jo Minoria Absoluta, que va ser a Lleida. I ojo anècdota. Portàvem, jo què sé, 20 minuts de concert, tot de temazos, gaudint allí a fondo, i surt el Robe i diu, bueno, tocaremos una más i haremos una pausa de, no sé si va dir, de 20 minuts o, i la gent, o de media hora o algo així, va dir. I la gent xiulant, de com que una pausa, una, però si acabem de començar. Però els tios comencen a tocar el Pedra i es van tocar el Pedra sencer. Oh. No la versió que tenen a l'Iros Todos a Tomar por Culo, que és una versió reduïda de 7 minuts. De 7 minuts. Se van tocar el Pedra de mitja hora. Buah. Del tiró. Uau, flipa. Quan la gent s'anava donant compte... De fet, la gent primer pensava que seria la versió de... Clar, la del curta. Directe. Però quan t'anaves donant compte de no, que és la, que és la completa, i clar allí... mitja hora de cançó i clar, llavors com va acabar? Van fer una pausa llarga per respirar o consumir alguna substància o el que faci falta per carregar piles. Sí. Però ojo, per mi això va ser un regal, que pensava que no ho veuria mai el Pedra en directe. No. I pam, una joia. Que guai. Records d'Extremoduro, tio, que quines vivències, i tant. La joventut, joder, tio. Quantes emocions de l'adolescència. El amor, tot, no, quan comences a conèixer aquests nous sentiments, o el sexe, tot això, les drogues, de tot el que parla Extremoduro. Mm. Clar, estar en aquella edat experimentant aquestes coses i escoltant aquestes cançons... Sí, coses que no saps com... Era una explosió de sentiment. Jo el bolo que us deia... Que jo no entenia la meitat de en aquella època, no entenia la meitat de les coses que... Ja. Mm. Ja, les vas entenent amb el temps. Sí. Jo el bolo que us deia, el de Iros Todos a Tomar por Culo a Badalona, això va ser el 97. Estem parlant de molts anys enrere. A més, és que jo tenia 5 anys. Jo 14. Clar. Jo estava ahí con el Calimocho i... Em vaig comprar una gorra. Sí, jo 14, sí, tu ja 28. Que coqui. Ja ves. Sí. Bueno... Ojo, tens era temps. Vale, pues més música combativa, més tercera ronda. Ara és del torn de la Mestra Sadi, que arriba a l'Equador. Amb què ho farem? Doncs va, jo ara vinc amb una que també és de l'àlbum de Del Toya. Oh. Ah, no, perdó, m'he equivocat. No, Del Toya era l'altra. L'anterior. Sí. Aquesta és de Canciones Prohibides. Ah, oh. Sí, del 98. Que, pues mira, és un tema... que va pues, molt adient amb la situació que vivim ara de portes de Nadal, no? Moment... Hòstia, sí, eh? Mira, com jo... Com l'especial que vas fer tu... L'anterior programa. Arriben festes. De la Deu Bandes. Sí, i la vaig veure, digo, pues se viene el villancico del rei d'Extremadura. Oh. Dale, caña. Tu padre, Manuel. Otra vez, tío. A ver, ¿cuánto quieres? Ven y crisma. ¡Manuel! ¿Pero cómo que me dijeron más Manuel? Pero vamos a ver, tío. Me cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? Para cantar con él. Otra vez, venga, empieza. ¡Otra! Sonríe, me cago en la humanidad. Noche de paz. Noche de paz. Para cantar con él. Ay, Manuel. Molt bona, molt bona. Crec que era molt adient per aquests dies, no?, que venen. Sí, també, també és una cançó nadalenca poc convencional. Sí, no? Sí, sí, el que ens agrada. Villancico del rei d'Extremadura, clar que sí. Molt bé, molt bé. Tenim l'Isma anant a buscar birres. Sí, carregant piles també. Però mira, però continuem, no? Jo tiraré de milles perquè ara és el moment de que arribi una seccionassa. Uau! Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i filmeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana és la Cristina Truc Campo, integrant del grup Mallazo. La Cristina va néixer a Monzón el 6 de desembre de 1999 i la seva professió és farmacèutica. Entre les seves aficions hi ha el crossfit i, com a mania, ens destaca que li agrada portar mitjons blancs. Pel que fa a la seva militància social i activisme, se situa dins del feminisme. Sobre la ideologia, prefereix mantenir-la privada. En relació amb el seu caràcter, es defineix com a tímida fins que agafa confiança. Musicalment, entre les seves influències destaca la Maya. Mallazo és l'única banda on ha participat. El record del seu primer concert és especial, ja que va tocar des del balcó d'un dels integrants del grup durant l'època de la Covid, fins que va aparèixer la policia. D'anècdotes personals, recorda un concert en què, en arribar a la prova de so, es va adonar que no portava el baix al cotxe. El poble era una hora i mitja de distància i durant una estona va pensar que potser l'instrument l'havia agafat un altre membre del grup, mentre que l'altre membre del grup pensava el mateix. Finalment, per sort, un company va arribar més tard i va poder portar el baix. Pel que fa a les anècdotes relacionades amb la música, es queda amb els viatges llargs en furgoneta durant caps de setmana sencers, plens de moments compartits amb la banda. De cara al futur, la Cristina vol seguir com fins ara, podent compaginar la seva feina amb les aficions Mallazo i el crossfit. I ja per acabar la secció d'aquesta setmana, us portem un temazo, com no podia ser d'una altra manera, de Mallazo, banda de punk de Monzón, amb Cristina Truc al baix, Jorge Martínez a la trompeta, David Pintiel a la guitarra, Javier Altemir a l'altra guitarra, Pablo Peirón a la bateria, Jorge Abadías a la veu i el trombón i Raúl López a la veu i el violí. Us deixem a un temazo anomenat Mil fletxes, extret del seu disc del 2024, Otra noche más, i que sona Que trona. Las mías y ese jardín. Las huellas del tiempo siguen su rumbo. Miro hacia atrás, estamos aquí. Agua cristalina, tu piel está conmigo. Cada momento cuenta, me siento agradecido. Como el polvo de estrellas, recorren su camino. Los astros cuando chocan, multiplican su brillo. Tengo mil flechas que lanzarte, hasta vaciar mi carcaz. Va a seguir enamorando a tu alma un poco más. Tengo mil flechas que lanzarte, hasta vaciar mi carcaz. Va a seguir enamorando a tu alma un poco más. Y si algún día se apaga nuestra lámpara de sal, volveremos a crearla con esa arena. Segundos construidos hacen mellas y te vas. Y una risa muy bonita se te dibuja al hablar. Y si algún día se apaga nuestra lámpara de sal, volveremos a crearla con esa arena del mar. Los segundos construidos hacen mellas y te vas. Y una risa muy bonita. Tengo mil flechas que lanzarte, hasta vaciar mi carcaz. Va a seguir enamorando a tu alma un poco más. Tengo mil flechas que lanzarte. Espectacular, flechas de mallazo. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a toda la gente de la banda. Mil flechas, perdonad. Dígame bien. Muchísimas gracias por haber hecho posible una nueva edición de la sección Punkidona, que con tanta ilusión siempre hacemos, y por haber pasado por aquí y por todas las facilidades que nos habéis puesto a nivel de redes sociales. 155 secciones, 155, sí. Que no sé si ho havia dit abans. Es dio aviat, ¿eh? Déu-n'hi-do. I més les que van queden. Entrar, sí. I les que queden, molt bé. I les que vindran. Molt guai, molt guai. A més, mallazo, penya d'allà, de Monzón, de prop de la zona d'Ainsa, van molt per tota aquesta zona, per la Buerda, per l'Espunya... Tu els has vist en directe al festival aquell... No. Vaig estar, ja sé quin dius, el festival que van fer pel Canal Roya. Exacte. Que va tocar Ixorrai, va tocar un munt de gent. És com que Mallazo té una versió amb Ixorrai, dic, a veure si... Jo crec que aquell dia no van tocar i que encara no els he pogut veure, però t'asseguro que és una de les bandes, quan vaig per allà, que és tot sovint, per sort, que més ganes tinc de poder escoltar en directe. O sigui que tard o d'hora segur que ho farem. Molt bé. Molt bé, fantàstica, una nova secció, fantàstica el temazo de Mallazo, amb la Cristina fotent-li canya al baix, i ara seguim amb... Hem fet un alto el camino d'Extremoduro, però ara retomem el fil. Ens tornem a aquesta immersió que estem fent avui de tota la vida i de tota l'obra del mestre Robe, amb els Extremoduro i amb versions i amb de tot, com ho estem fent. Ara ens apropem a una cançó que barreja reflexió i crònica de vida. La vereda de la puerta de atrás, des del Jo Minoria Absoluta del 2002, és un viatge a l'ànima d'un artista que sempre va mirar cap a llocs menys obvis, al costat menys concorregut de la vida, on les paraules es converteixen en sentit i on la música revela les seves veritats més profundes. Una peça on Robe va mostrar tota la seva capacitat narrativa. Continuem homenatjant Robe i el seu La vereda de la puerta de atrás. Son flores. ejército no tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera, y antes de repartirme del todo me veo en un cajón. Que me entierren con la picha por fuera, pa' que se la coma un ratón. Todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor. Y que empiece encima en no. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya. Pura màgia des del Jo Minoria Absoluta del 2002, eren els Extremo Duro amb el Robe al capdavant i la vereda de la puerta de atrás. Ai, penya. Otro temón. Otro temón. Otro temón. Frisky flasca, una rere l'altra. Aquí, sí, sí. Aquí ens estem donant fins i tot a sota la llengua. Sí. Molt bé, molt guapa, molt guapa. No podia faltar, és un dels temes. Crec que és un dels temes que més escoltes té arreu del món. Quan tu poses Extremadura, un dels primers que et surt, sens dubte, és aquest. La vereda, eh? Sí. De la porta d'altre. Es veu que és... Home, és molt maco. És molt xulo. El riff aquell que fa com caps... Això se te mete a la olla i no et deixa. Està sí. Guapo. Sí, sí, sí. Molt guai, molt guai. Molt bona proposta, també. Què? Cap on camina això? Camina cap a la Sadi, que porta ja, que és... Quarta ronda. Quarta sí, ronda. Sí, estem en quarta ronda. Això se'ns està esmunyent entre les mans. Mira que nosaltres... El pim-pam-pum, parlo, en els seus orígens, el pim-pam-pum primigeni, podríem dir. Fins i tot podríem dir que renegava una mica d'Extremoduro perquè no era punky, que és el que al principi... Va sonar al principi i després va haver-hi una època que ens vam com oblidar, però perquè també és veritat que hi havia una gran proposta de mil i unes històries que passaven per aquí, igual que ara. La veritat és que Extremoduro ha sonat, però, sí. però no sonava molt sovint aquí el pim-pam-pum. I crec que avui ens estem quedant a gust tots plegats. Sí. Potser ho teníem pendent. Jo crec que sí. Jo crec que molt sí. Bé, molt bé. Pues si seguim encara més endavant amb aquesta edició 533 dedicada al Robe i Extremoduro, anem amb un altre temón de la mà de la Sadi. Què portes, Mònica? Doncs jo ara vinc amb un dels temes que va fer... que va ser un àlbum que va fer el Robe sol. No va ser com Extremoduro, va ser com Robe. Que és Interludio, de l'àlbum Maieutica del 2021. I bueno, aquesta és una de les cançons que més conec, que més he escoltat. I no sé, és que, bueno, és que això, no tinc preparat res. Avui vinc en plan... Però és una cançó que coneixies temes, i que et va arribar. I que em va arribar. Que guai. Sí, sí. Pues això és l'important. Catem-la, doncs. Pues, no? Pot-li va. Quina meravella. Quina meravella. Fora. Això en solitari, en un dels seus primers treballs en solitari. Mm. Que guapo, que guapo. Sí, sí, amb aquesta delicadesa que té... Amb aquesta poesia, no? Amb aquesta poesia, sí, sí. Mm. Que guai, que guai. Que guai com ho deia i com ho feia, no? A nivell musical també. Sí. Que, quina sí, meravella. Com ho plasmava, no? Sí, perquè al final, com ho plasmava. Pues, hi ha molta gent que escriu i es queda només en la part de la poesia. Però, hòstia, vincular-ho tot amb la música i fer-ho també és... Sí, musicar-ho així és complicat. Mm. I fer les lletres, evidentment, també, però, hòstia... Déu-n'hi-do, quin geni aquest en Robe. Una passada. La proposta nova que ens ha portat la mestra Sadis, continuant amb la ronda de... En quarta ronda estem. Quarta ronda, acabo jo la quarta. Sí. Ai, arribaran, pues, què? Arribaran les rondes de campionat, que estigueu atentes, perquè si fins aquí us està agradant, espero el que ha de venir encara. A l'hora que se viene. Vinga, va, jo de les... Ja us he comentat abans que vaig estar buscant versions i tal, i em vaig trobar unes quantes, però algunes no passaven el meu filtre, no? O el nostre filtre aquí al pim-pam-pum, perquè també ho hem parlat una mica. Sí. A veure com quines ho veiem. Quines entraven i quines no, sí. Ha sigut guai. I de les dues que he triat per avui, una era els Puncalorro i l'altra és aquesta, que per mi és força especial perquè també són una penya que són dels nostres. Són una penya del CSO La Bretxa, que era una ocupa que hi havia per allà el 2010, per allà crec que a Badajoz, i membres d'aquell centre social van muntar un projecte musical, no sé si dir-ne ben bé un grup? O un projecte musical que tocaven allí la Ocupa i el... Bueno, no sé ben bé. Feien música. Sí. I això, pues, aquest grup, que es diria Reviler Ska Bomb, all right, pues està format per penya de Badajoz, de Plasencia, d'on era el Robe, i de por ahí, de pobles de l'entorn. I doncs vam fer una versió de Decidir. Bo. Tema zarrangano d'Extremoduro. Brutal. Que me muero, però en ska. O sigui... Ojo. Una perla. A veure què us sembla. Jo quan vaig escoltar això, se'm va dibuixar un somriure a la cara, que vaig dir que guapo. Que guapo el que he trobat, sí, sí. A veure si penseu el mateix. Va subir la marea. Puja la marea. Brutal, brutalíssima. Que versionaza, no? Ballaruc al pim-pam-pum. Ojo, I allà on ens estigueu escoltant, esperem que també l'hagueu gaudit. Tant com nosaltres, aquí no cabemos de júbilo. Sí o no? Sí, sí. Que guapa, que guapa, que guapa. Jo us ho he dit. Fantàstic. Un somriure d'orella a orella quan vaig trobar això. Brutal. Preparant el programa, va ser... Buah, aquesta entra, fijo. Triomfaste de Mestre Tecles. Que guapa, que guapa. Espectacular la cançonassa del Mestre Tecles, una més en aquest recull, en aquest recorregut de la música del Robe i dels Extremoduros, versionassa del Decidí. Bueno... No podem estar millor. No, jo estic esbufegant, o sigui, no... Ja. La emoció... és com si heu vist Alien, no? Sí. O sigui, el meu pit... T'està sortint. No sé si és emoció o tinc un alien a dins, però... Està el cor a punt de... El pit està allò... Sí. Batacant fort. Sí. I tant que sí. Molt guai. Però si seguim batacant fort, aquest és el moment d'una cançó amb un títol que sembla juganer, però que té aquest segell únic d'Extremoduro. Anem amb les rondes de campionat. Anem amb la cinquena ronda. I tant que és de campionat, això, Ismael. Sí. Anem amb Bli Bli Bli Bli, àlbum de l'àlbum D'Onde Están Mis Amigos, del 93, i del directe, que és el que escoltarem, de Liros Todos a Tomar por Culo, del 97. Bri, bri, bri, bri reflecteix la capacitat de Robe d'embrutar la lírica i sublimar-la, fer de cada frase una possibilitat i convertir la música en un espai lliure de convencions. És un recordatori d'aquella part de la seva obra que sempre va trencar esquemes i va invitar a escoltar sense por. Que s'enfonsi el casal i que s'enfonsi el programa amb l'himne Bri, bri, bri, bri. Vuestra salud hasta que pierda el conocimiento. Me coge de la mano, yo me sueño con tu pelo. Para estar tan colgado hace falta echarle huevo. Os regalo mis canciones y me apuntan con el dedo. Mira por dónde va Robe, para mí que ya está pedo. Todavía no. Delirium Tremens, Delirium Tremens. Epa, epa. Ara. Delirium Tremens aquí gaudint la fora amb el bri bri bri bri dels Extremoduro. S'ha de dir com borratxo, no? Eren els Extremo des del Iros Todos a Tomar por Culo del 97, una més a la saca del recull que estem fent, que no ho hem dit, però segur que la gent ho notarà. Ens en faltaran moltes, penya. Això ja us ho diem. Ens en faltaran moltes. Hi ha moltes cançons que no hem pogut tirar, però havíem de triar i esperem que us agradi. Hem fet humilment aquesta selecció per tots vosaltres. I un programilla i clar que sí. Havia de caure. Vale, pues, més música combativa, més edició 533. Continueu a Ràdio Trama, seguiu el pim-pam-pum. Ara de la mà de la mestra Sadi, en cinquena ronda, a les penúltimes. Ojo lo que estoy viendo aquí. Ahora se viene temazo también, ¿eh? Aturem máquinas. Sí, es que eso ya es un no parar. Yo el que he fet es como un decrescendo, ¿eh? Amb el programa. He començat més a saco y acabo més... Sí. No en cuanto a temazos, sino en cuanto a... Musicalment, ¿eh? Musicalment. Así, ¿eh? Lo has fet de dalt a baix. Sí. Qué guay. Sí. fet més intensitat al principi i al final més tranqui, més introspectiu, potser una miqueta. Ara no és el cas. Ah, és el que anava a dir, perquè aquesta puja força. Ara no és el cas. Això ja vindrà. Perquè aquesta és la penúltima i a la penúltima toca mandanga de la bona. Ahí està. Yo ahora vinc amb el temazo, temacísimo, So Payaso. Buah. Vamos. Que no podia faltar, que també és una d'aquestes... Clasicona. Sí, les tres últimes meves són les que, de les que més em conec perquè també m'han faltat, eh? Ja. Yeah. Però bueno, volia clar. Aportar també l'experiment aquest de... Pues, coses que no havia escoltat mai, pues venga, pues se vienen conmigo. Sí, eh? Que guai. Sí. Que guai. So Payaso. Ja que et prepares el programa, pues... Comences a escoltar i a vegades descobreixes coses en el procés de... Sí, de sí, preparar. No, ha estat molt guai, eh? De conèixer més a un artista que és superconegut i jo coneixia el que parlàvem abans, no? Perquè a mi em va agafar una època que jo estava pues, en la zona hermètica haciendo el parguela. Amb l'edat que tenies era el que es feia. Clar, i jo sí que sentia cosetes, però pues, bueno, pues, no era potser l'estil que jo... més escoltava, tal, i encara i així s'escoltaven. I era l'època, com més una mica el que dèiem abans, de, no de bajón, però ja. Que ja estaven més establerts, exacte. Ja no era tan que la no novetat. Que no eren joves no? Promeses. Clar. I, però sí que amb els anys ja he anat escoltant més cosetes i molt, molt enamorada també. So Payaso, de l'àlbum Agila, del 1996, tu venies del 97, jo 90. Baixo el 96... Dale, caña, Ricky. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy. Lo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer bebí hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después. So payaso, me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy colorido. Que bèstia, que bèstia. Que bèstia, quin himne, quin himne. Quina manera de gaudir. Sí, sí, sí. Nadal a baix, total. Nadal a baix. I tota l'estona fora de micro, seguim comentant el mateix que anem comentant, que és quina meravella de música, quina meravella de lletra, quina meravella de fer-ho amb la veu. Buah, increïble, increïble, increïble. Bueno, és el que tenia. Era un geni. Després d'aquest espectacular himne, com ha sigut el So Payaso, arriba l'última d'aquesta cinquena ronda de la mà del mestre Tecles, que aparteu les criatures perquè el més calent és Ale Güera. Què portes, bonic? Vinga, va, ara porto una altra cançó especialeta. Aquí hem tingut dubtes perquè hi havia una versió, sí, que l'anàvem a posar, però al final hem decidit no posar-la. Ha sigut molt orgànic aquest programa, en el sentit de que ens ho hem anat parlant tot en el tempo i gairebé al final ho hem decidit, però jo crec que és una decisió que... Sí, hi havia una proposta que estava allí com penjant d'un fil i al final hem dit que no, i llavors hem consensuat una altra opció, que és una cançó que no és d'Extremoduro, però hi participa el Robe. És una cançó d'Albert Pla amb una de col·labores que dius... Un temón. Ole, perquè col·labora el Robe, col·labora el Manolo Cabezabolo i sí, col·labora el Fermín Muguruza. Sí. Amb l'Albert Pla, o sigui... Amb això jo crec que ja hi ha molta gent que sap quina cançó ve a continuació. I tant, tothom ho sap. És 20 genarios. Uh-huh. I, bueno... Perquè el Robe, a part de bona música, també es va rodejar de molt bona gent, de penya super canyera. I mira, i feien virgueries com aquesta. Gaudiu-la. Sentaditos sin razón en el portal cara al sol. Nada somos, no tenemos, no queremos ni hacemos. Manolo Cabezabolo. Solo el sol y el portal. Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también, tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín. Somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos y las gracias porque estamos pasando de todo, de todo. ¿De todo qué? Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados, pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin. Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos y aquí nos quedaremos. No moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, mando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación. ¿Será el sol, será el calor o solo una fulminante insolación? Insolación, insolación. Insolación, insolación, insolación, insolación. Insolación. Joseba Tapia. Y no olvidéis que el torturador es un funcionario, que el dictador es un funcionario. Burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso y nada más que eso. No son monstruos extraordinarios. ¡No vamos a regalarles esa grandeza! Brutal, brutalísima. Brutal. Brutal, brutalísima. Sí, sí. El Robe, amb el Fermín, amb el Manolo Cabezabolo i l'Albert Pla. Molt moltíssims guapa, records també, amb aquesta cançó. Sí, joder, 20 escenarios. Sí, sí. S'està acabant aquest programa, sí, eh? Ja estem. Sí, arriba l'última ronda. Arriba l'última ronda, després d'aquest... Bueno, estem, ja fa estona que estem tirant himne rere himne i tiro perquè me toca i seguirem fins al final perquè ja sabeu que tenim encara moltes cançons i molt bones per poder tirar. Què? Què? Amb què... Buah, no sé, jo... Amb què t'acomiades tu? Jo estic aquí sentat, però en realitat el meu esperit està, sí, sí, no sé, donant tumbos por ahí. Sí, està sigut molt guai. Està sigut molt guai tota aquesta edició. Jo, per tancar, me'n vaig amb una cançó emblemàtica que representa allò de dir adéu, però amb una mirada posada en l'eternitat. Es tracta de Salir, des del seu Canciones Prohibides del 98, i és molt més que una cançó, és un epíleg emocional capaç de resumir tota la trajectòria de Robi Iniesta. Un cant a sortir, a transcendir, a existir més enllà dels límits físics. És, en definitiva, un homenatge i deixem que aquesta peça tan especial ens porti de la mà en el record d'un artista que, sens dubte, continuarà amb nosaltres a través de la seva música per sempre més. M'acomiado musicalment de tots vosaltres amb el Robe, el Extremo Duro i el seu etern Salir. De tanta duda yo, de preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, con qué coño se ocupó el tiempo, en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. We'll be right back. entraña, hablar con la gente y llegar a la cama y joder que guardaba sin ti. Y al día siguiente salí, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder que guardaba sin ti. Algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte mecido hasta el siguiente. Sí que me acuerdo. Sí me acuerdo. Y sí tanto. Que sí me acuerdo. ¡Bah! Salir. Gallina bueno, de piel. Gallina de piel. Ho deia fora de micro. Moment feliç de la meva vida, un dels moments més feliços de la meva vida, quan en el Palau Sant Jordi, amb la Noe, amb el Marc i el Xavi Palli, va venir al final d'aquesta cançó, vaig girar-me i era tota la puta penya passant-s'ho bé i disfrutant. Bah, momento únic, únic. D'aquells que quedaran per sempre més. Molt que guai. Maco. Moltes gràcies, Robe, i moltes gràcies als Extremo per aquest salir i per totes les cançons que ens van marcar. Molt guai. Més música combativa, però arribem al final, però què hem dit? Fem d'una amb una. D'una amb una. D'una amb una. O no, o fem resum? Què voleu? Què tu quieres? Ja que estem fent programa especial, fem d'una amb una. D'una amb una. No? Sí? Vinga. Vale, pues l'última de la Sadi us la diu ara mateix. La meva última, pues, he decidit portar una cançó que és de l'últim àlbum que va sortir, que no és d'Extremo, és del Robe, del 2023, que és Se nos lleva l'aire. Ojo! Que és, la veritat que és un àlbum molt guapo. És una passada. Jo potser, no diria que és dels que més he escoltat, perquè no, però sent com actual, no? Recent, que potser el que parlàvem abans, no? Que m'ha pillat com una època que estava més en tot això i tal... em sembla espectacular, i el tema és El hombre pájaro. Jo del Robe, aquest LP és el que més he escoltat, en solitari, veus? Sí, perquè... Clar, és que com a Robe, no sé quants té ell sol, dos o tres d'àlbums. Crec que tres. Tres. Però, sí, diria. I, pues això, el tema és El hombre pájaro, que és un tema... Com que em feia pensar en tot això que ha passat, no? Que bueno, ha marxat de la terra, per així dir-ho, però que segueix present en tots nosaltres, a cada persona a la seva manera, per records, per sentiments, per emocions. I tant. I reflexa molt bé el que ell era i el que ens deixa com a llegat, no? I com a experiències de vida. I clar, i ja està. I ja està. Fot-li. Fot-li. Pues a mi. Me levanto de la cama. Me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo. Y no estaba allí mi reflejo. He debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar, como si me faltara peso. Consciente de mi volatilidad, me he empezado a disipar y ya solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, quién sabe si mañana. Sé que estoy más delgado, he perdido la gana. Necesito que vengas, que vengas y me agarres. Necesito que vengas, que se me lleva el aire. Sense paraules, sense paraules. Màxima, màxima emoció. A punt de llagrimeta, podríem dir. A punt de llagrimeta, amb aquesta cançó. Total. Bueno, jo durant tot el programa i mentre vaig preparar el programa... Ja. Ha sigut molt guai preparar el programa. Deixeu-m'ho que us ho digui. Molt guapo. El tema de conèixer el set list abans de que sonés i el tema de fer el cartell i veure com quedarà, que ja veureu que ja hem afegit el títol de les cançons en la seva majoria, perquè com que tot és extremo i robe, pues... Sí, sí, sí. Molt guai, molt guai. Una experiència que no havíem fet mai, un homenatge que no havíem fet mai. I bueno, i ara sí que queda la cirereta del pastís. Farem primer el resum i arribarà l'última de les últimes de la mà del Mestre Tecles. Vinga. Programa dedicat molt especialment a Robin Iesta, cantant i ànima de la banda Extremoduro, que ens va deixar recentment. Des del Pim Pam Pum, el nostre més sentit homenatge a una figura que ens ha influenciat durant tota la vida. Perquè molts dels moments més feliços de la nostra vida han sigut amb Robe sobre els escenaris o a qualsevol lloc escoltant la seva música. Que la terra et sigui lleu, Robe. També una mica desemmarcat de l'homenatge, també hem tingut avui la secció Punky Dona. Punky! Com no, com no. I hem tingut el plaer de presentar-vos a la Cristina, baixista de la banda de Monzón, Mallazo. I tant, tema zarangano dels Mallazo, sí. Amb la Cristina amb el baix, molt guai. I amb la cançonassa del Mestre Tecles, que avui no en portem dos, sinó que és una última. Ens acollonarem, eh? Com s'acaba, sí, això? Sí, no sé, penya. No sé com fer-ho, això, no? No ploraré, eh? No ploraré. Us ho prometo que no ploraré, és mentida. Us ho prometo que no ploraré. Jo, per acomiadar-me, he triat una cançó que també és de l'Albert Pla, com... Bueno, també és amb l'Albert Pla, sí, com la d'abans. Ventegenarios. Però no és una cançó d'Albert Pla, en aquest cas, és una d'Extremoduro, és Pepe Botica. Bo. És una cançó molt especial perquè és diferent, és en directe i, no sé, és molt bonica i, a més, escolteu al principi com que el presenten al Robe i escolteu la cançó i també al final, perquè hi ha unes paraules de comiat del Robe que, no sé... No sé si sortiré viu d'aquesta sala avui. Estaré tirat al terra plorant com una... fent la croqueta, bueno, així, com una cucaratxa. És el dol que s'ha de passar. Sí, sí, sí, sí. Doncs jo m'acomiado amb això, amb Pepe Botica, ja se'm trenca la veu, i ja està. Molt bé. Doncs pues amb aquesta cançonassa del Mestre Tecles, amb aquest homenatge tan xulo que li hem fet al Robe i que estem fent als Extremoduro, acomiadarem aquesta edició 533. Jo sé que us ho heu passat molt bé avui, la gent que ens escolteu, perquè, sens dubte, si us molava Robe i heu volgut escoltar el programa, la selecció estava molt xula. També sé que han faltat moltes cançons, però... Era, bueno, impossible. Però, mica en mica, potser no serà l'última vegada que soni el Robe i els Extremoduro aquí al Pim Pam Pum. Segur que no. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut, salut i revolta! Revolta! Espera. No vayáis todavía, que aún falta lo mejor. Señoras y señores, con todos ustedes, Roberto Iniesta. ¿Dónde están mis amigos? Pepe Botica es un honrado traficante. Tomando copas me lo encuentro todos los días. Me cuenta historia de sus años en la cárcel. A veces había suerte y si tenía pasta, salía. ¡Qué vergüenza! ¡Señoría! ¿Cuánto cuesta su amnistía? Le colocaron con las manos en la masa cuando venía del campo de coger higos. Y todavía no han visto por su casa. Lo tienen preventivo en una celda de castigo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Dónde están? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis amigos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. esencia, me parece que decía. Un día era hacer un registro al soterrizo y me encontraron 20 kilos de chorizo. Hachi, caballo y cocaína para el que compre. Pues ya lo dijo Dios. A ver el sol, como dos presos comunes en el tejado de una prisión. Roberto Eniesta. Bueno, gente, yo me piro. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Ya sabéis, estáis en un país libre. Eso sí, que nos vean. Radiodrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i la volta!